वैज्ञानिक लोग भौतिक आविष्कार में लगे हुए हैं और उस काम भी किया है, करते हैं। अपने आध्यात्मिक मार्ग में ऐसे करने वाली कोई संस्था ऐसी दिखती नहीं, वो करते नहीं। अपने लोग सत्संग सुनते हैं, उनमें भी सुनने की प्रवृत्ति तो है, समझने की प्रवृत्ति भी है, परंतु जितनी सुनने की समझने इतनी करने की प्रवृत्ति नहीं है। वे लोग आविष्कार करते हैं, हमें लोगों को करना चाहिए इस विषय में। हम लोग कर सकते हैं वैसा। एक बात याद आ गई, हमने बात सुनी है कि हिंदुस्तान के लोग अच्छे बुद्धिमान सिद्ध हुए हैं, वकील है, वैसर है, डॉक्टर है, तो विदेशों में हमारे यहाँ के गए हुए अच्छे नाम ही बताते, ऐसी बात सुनी है, कहाँ तक सच्ची हम पर जानकारी नहीं है। तो ऐसे हुए हैं, तो उससे एक मेरे मन में बात आती है कि हम लोग अब विचार करें तो आध्यात्मिक खोज में अगड़ी बढ़ सकते हैं। अभी ढिलाई है हम लोगों में, तत्परता से इस विषय को जानना है, पाना है, आसपास में लाना है, ये चेष्टा नहीं है, लगन नहीं है भीतर से। अगर लगन हो तो हम अच्छे पढ़ सकते हैं, अगड़ी बढ़ सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। क्यों कि हम थोड़े बहुत लगे हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ अपने हासिल हुआ है, मानो निरर्थक नहीं है बात, कुछ बात है। तो तत्परता से, उत्साह से लग जाए तो हम बहुत कुछ काम कर लें। तो हमारे भी लगे हुए में भी कोई सच्ची लगन वाले नहीं दिखते ऐसे आदमी अपने लोगों में भी, तो कृपा करो इसमें लगो। संसार काम तो बहुत है, वैज्ञानिक बहुत चंद्रमा में पहुंचे हैं, चंद्रमा में भी ख्याल करते हैं। आज एक बात सुने कि चंद्रमा में जल नहीं है, अब कहते जल तो है, खाड़ा है, मील मिलना तक उनमें बर्फ है, जल तो है, ऐसी खोज करी है, उस बर्फ है, और भेड़ बनाई है, बंदर बनाया है, और गाय बनाने के उद्योग में लगे हैं। तो गाय को बस चारा दे दो, रुपए से दूध लेकर उसमें दवाइयों को काम कर देंगे, ऐसे बनाने में लोग लगे हुए हैं। तो इसमें लगे इस तरह से अपने लोगों में नहीं लगते, ये हमारे मन में आते हैं अपने इस काम में जोर से हम लगे आध्यात्मिक मार्ग में, तो हमारे को चीजें मिलती है और बहुत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद रखें। तो हिंदुस्तान के आदमी बुद्धिमान है, ऐसी बात सुनी है। आप लोगों को सुनाओ तो बताओ नहीं, किस देश के आदमी ज्यादा आविष्कार करते हैं? जैसे यहाँ के बंगाली ने आविष्कार किया कि ये वनस्पति सब बोलती है, सब बात करती है, एक बोस ने ऐसा आविष्कार किया है। तो इस तरह से विदेशियों में तो विशेष बुद्धिमान किस देश का आदमी है? अमेरिकन ज्यादा तेज है, जापान अमेरिका दोनों ही है, जापान और अमेरिका दोनों ही है क्या? जापान और अमेरिका दो, जापान तेज लोग, जापान और अमेरिका दोनों ही है क्या? दोनों ही ठीक है, अमेरिका और जापान, अमेरिका और जापान अपने आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले कौन क्या किस देश में ज्यादा है इस मार्ग में? हमारे को ईर्ष्या होनी चाहिए उनके साथ, उधर से रहे तो अपने इधर चलो, उधर कितना ही दौड़ो भाई, तो अपने मारवाड़ के हिरण लाड़े दौड़े, अब हिरण लाड़े दौड़े कौन मेरे से बताओ, अंधर ढोए अंधेरो, जब आविष्कार जितना आविष्कार ज्यादा हुआ है उतनी आफत ज्यादा बढ़ी है और बढ़ेगी, एक रोगी की परीक्षा के लिए कितनी कितनी चीजें आविष्कार हो गई, वे होती चली जा रही है। इतना ही खर्चीला जीवन होगा और परतंत्र जीवन होगा, अब होगी। और इस जितने आविष्कार होगा उतना लाभ ही लाभ होगा। देखो प्रत्यक्ष बात आप लोग सामने रखता हूँ, कहां तक सच्ची है वो आप लोग कसौटी कसौटी आप लोग जानो। ये जितने जो ये आविष्कार है उनमें कितनी चीजों की जरूरत है, और इस मार्ग में कितनी जरूरत का अभाव है। मान हमारे आविष्कार में जड़ चीजों की कमी होती है, जितनी जरूरत है उतनी से कम करो, उससे भी कम करो, उसमें भी हमारा स्वतंत्र हमारा जीवन होता है। और उसमें जो जो बढ़ रहे हैं तो कितनी सामग्री कितनी परतंत्रता, ये बात ठीक है क्या? आप लोग जस्ती है कि नहीं? मैं तो जानकार कम हूँ, जानकार है उसे देखता हूँ। इधर हमारे संत महात्मा हुए, कोई जरूरत नहीं, कपड़े की भी इतनी जरूरत नहीं, मकान की भी इतनी जरूरत नहीं, ऐसा आरामी उनमें से कितने कितना आविष्कार, कितने कितनी स्वतंत्रता, कितनी वस्तुओं की आवश्यकता। जो जो वस्तुओं की, रुपयों की, चीजों की आवश्यकता बढ़ेगी उतना ही उतना आफती आफत बढ़ेगी। और यहाँ निवृत्ति में महाराज जी इनकी जरूरत जितनी है आवश्यकता उससे कम से कम चलाओ अपना। तो ये हमें तो ये स्वतंत्रता दिखती है। इधर आप लोग बताओ भाई ठीक बात है क्या? हमारी बात ठीक है आजकल? आप जानकार हो, मैं जानकार नहीं हूँ। इसमें हम जितने स्वतंत्र हैं उतने उनमें स्वतंत्र नहीं है। उतना पैसा नहीं है, उतने यंत्र नहीं है, उतना आविष्कार नहीं है, इसमें की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत नहीं, आविष्कार की जरूरत नहीं, यंत्रों की जरूरत नहीं। इसमें केवल विचार अपना, त्याग और वैराग्य इस तरह से, और परमात्मा तत्व है सगुण निर्गुण साकार निराकार क्या है, कैसे प्राप्ति होती है, जिसमें भी गीता की बहुत विलक्षण दिखती है हमें शक्ति। व्यवहार में परमार्थ हद हो गई है, युद्ध के समय परमात्मा बात, दिन भर मनुष्यों का गला काटना ये काम, जिस युद्ध में भी गीता जैसा ग्रंथ कितने विलक्षण था। युद्ध से क्रूर काम कौन सा होगा? उस युद्ध में सुख दुख के समय के तो अलाभ अलाभ हो जया जय तो युद्धा जैसे नहीं पाप मुआवसे। गीता का सिद्ध सिद्ध समो तो समतम योग उचित है। थोड़े ख्याल करें भाई लोग, ध्यान दें, समतम योग उचित है तो जो अनुकूलता प्रतिकूलता आती है उसमें हमारी समस्ता कितनी रहती है, समबुद्धि कितनी रहती है, कि अपने कसौटी कसो। हमारी अनुकूलता वो तो आती रहती है, तो दिन में सैकड़ों बार आवे, 20-25 बार आती है अनुकूलता प्रतिकूलता। उस अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहना, मानो ये है तेज देता सर्वो ये शांग साम्य स्थित मना। जिन लोगों का साम्यावस्था तक मन स्थित हो गया वो लोग संसार को जीत गए, जीत के अनुकूलता प्रतिकूलता में फंस गए वो स्वतंत्र है, और जितने अनुकूलता प्रतिकूलता से ऊंचे उठ गए संसार को जीत गए तो सब संसार को विजय हो गई अनुकूलता प्रतिकूलता का। और इन दोनों में समता रखना ये गीता का योग है। सब भाइयों से कहना है ये समता, मानो अनुकूलता प्रतिकूलता का असर हमारे पर कितना पड़ता है, वो जितना कम पड़ेगा इतना हम स्वतंत्र हो जाएंगे, या जितना ही असर अधिक पड़ेगा उतना हम स्वतंत्र रहेंगे, उतने दुखी रहेंगे। अनुकूल प्रतिकूल सामग्री की ठिकानी बनानी है उसमें तो बहुत मेहनत है, और इसमें तो स्वतंत्र है सभी। मानो पढ़ाई परीक्षा तुम साथ में है हमारे, पढ़ाई भी करते हैं परीक्षा भी देते हैं। सत्संग आदि की तरह पढ़ाई और व्यवहार में समता लाना ये परीक्षा, हम कितने पास हुए, कितने ऊंचे चले हैं, कितना असर पड़ता है अनुकूलता प्रतिकूलता का। हमारे अंतर का विकास पड़ता है। पहले कितना पड़ता था, अब कितना पड़ता है। अगर वैसा ही पड़ता है, ज्यादा पड़ता है, तो उन्नति नहीं हो रही हमारी। और स्वाभाविक ही सिद्धि असिद्धि में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, स्वाभाविक ही हमारी स्वतः स्थिति रहती है, समता रहती है। इनको जीत गए, अनुकूलता प्रतिकूलता का आसनों में हार गए और अनुकूलता प्रतिकूलता के ऊपर उठ गए, हमारे पर असर नहीं पड़ा, तब जीत गए। सीधी कसौटी है, सीधी बात है। उसमें असर पड़े तो कैसे दूर करें, किस तरह करें, इसके पीछे पड़ो तो बहुत लाभ की बात है। लोग और बंदोग सब तरह लाभ होगा, प्रत्येक शांति मिलेगी। मैं ये समझता हूँ सत्संग करने वाले प्राय सभी लोग जानते होंगे, कोई एक नहीं जानते तो बात करते अटलो बैठ लगा तो अटकल कि सत्संग करने से कितने झंझट से, कितनी आफत से हम बच जाते हैं, कितने दुख से बच जाते हैं। क्या बात ठीक है क्या, अब बताओ भाई, तो ये कितना बढ़िया आविष्कार है, इसका आदर करना चाहिए, आदर। और हम उनसे उठे, हमारे अंतःकरण पर अनुकूलता प्रतिकूलता का असर न पड़े। ये तेरी चेता सर्गो ये शान साम्य स्थित माना, जिन लोगों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने संसार को जीत लिया और राजी राजी हो गए, तो वो तो हार गए, हम संसार जीत गए हमारे। वो मात्रा स्पर्शास तो कौन थे अशीतोष सुख दुख दा आगमा पायु अनित्या तांते तुम सो। इनके बसीभूत क्या राजी, इनके अंदर सुख हर से जद दुख मिल गए, सुख में खुशी हो गए, दुख में मिल गए, तो ये तो जड़ है। दो सुन दिए दही मन भाई, मन पढ़ाई भी साथ में, परीक्षा के साथ में, तो फेल हो रहे हैं, जीत रहे हैं, कुछ तो नंबर मिलता ही होगा ना। आप पहले पढ़ाई नहीं करती, उसके बाद कुछ तो नंबर मिलता है कि नहीं भाई। देखो कई आदमी बातें होती है, मैं कहते क्या वो ठीक हो नहीं रहा, ठीक पहले कैसा, पहले जो तो बहुत फर्क है, हिसाब करते हैं, पहले से बहुत फर्क है, तो मालूम होता फर्क है। देखो भाई हमारी प्रकृति मानने की है, मेरे कोई लोग कहते हैं स्वामी जी ठगाई में आ जाते हैं, कहते हैं सत्संग लाभ होता है, स्वामी जी का लाभ होता है, मान लेते हैं स्वामी जी ठगाई में आ जाते हैं, तो मेरे को ठगाई में आने का हमारे क्या ठग लेगा बताओ। हम उनको अच्छा मान लेंगे, साधन अच्छा है तो हमारे क्या खर्च हुआ, वो भी अच्छा हुआ, हम भी अच्छा ही, अच्छा भाव अच्छा ही हुआ, ठगाई माए क्या ठगा गया, अब नुकसान क्या हुआ बताओ। स्वामी जी ठगाई माए जाते हैं, वो कहते हैं सत्संग से लाभ होता है, तो स्वामी जी पे वहां लाभ होता है, तो स्वामी जी कर रहे हैं, भोलापन है स्वामी जी का, हमारे भोलापन में नुकसान क्या हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ इसमें, क्या नुकसान हुआ। हम ठगई में आ गए, हमने मान ली बात, तो नुकसान तो नहीं है। तो अपने लोग, मेरे मन में आज बात आई है कि अपने लोग इसमें आगाड़ी बढ़ो, कसौटी ये कसते रहो कि भाई अनुकूलता प्रतिकूलता का हमारे पर कितना असर पड़ता है। और ये हरदम आती, हरदम ही दिन में कई बार आती है, छोटी छोटी बातों में भी, सीधे सीधे हम ऊंचे उठ गए, संसार पर विजय हो गई, नहीं तो हार गई। संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता, जो अनुकूलता प्रतिकूलता मिट जाए, इसमें लोग उद्योग कर रहे हैं, ये उद्योग असली नहीं है। असली उद्योग अपने भीतर से करो कि हमारे पर असर न पड़े, प्रतिकूलता न आवे, अनुकूलता हो जाए, इसके लिए तो उद्योग कर रहे सभी। रोग तो कैसे दूर हो, आविष्कार कैसे करें, परीक्षा कैसे करें, इसमें दुख नहीं हो जाए, रोग नहीं हो जाए, मर नहीं जाए, जी जाए, एतबार करते अनुकूल सब प्रकृति, मकान भी ऐसा बनाओ फिनेंशियल भी ऐसा बनाओ, सामग्री ऐसे बनाओ जो हम अनुकूल आ रहे प्रतिकूल न रहे। ये उद्योग हमें सफलता नहीं दिखता है। अपने को बनाओ कि हर हालत में हम खुश रह सकते हैं, हर हालत में मस्त रह सकते हैं, अनुकूलता प्रतिकूल आने पर हम खुद आनंद में रह सकते हैं। ये असली आविष्कार है। तो सत्संग ऐसा होता है, इसमें खोल करके आपने बातें करा दी तो बहुत लाभ होगा। तो इतना तो होता है, इतना हुआ है, इतना बाकी रहा, ऐसा है। हम लोगों में तत्परता होनी चाहिए, जिस तत्परता नहीं है। मैं तो ठगाई में आ जाता हूँ। हमें छोटी छोटी बातों में देखा जाए तो बहुत फर्क पड़ता है आदमी के राग द्वेष में, छोटी छोटी बातों में। तो कुछ चीज मिलती है, बात ऐसी है, इसमें उत्साह से तत्परता से करे तो स्वतंत्रता है। इसमें बाहर की अनुकूलता बनाने में हम इतने सफल नहीं होते हैं, और अपने हृदय को शुद्ध बना करके हम सफल होते हैं। वो हमारे साथ जाएगी, मरे तो हमारे साथ जाएगी वो चीज। यहाँ अनुकूलता कितनी रहेगी, ट्रांसफोर्टेबल कुछ नहीं। यार वो असली हमारी पूंजी है। जितना स्वभाव शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, उतनी हमारी पूंजी है। हम सुख पाएंगे, हमारे साथी भी सुख पाएंगे। सुधरे हुए स्वभाव से सबको सुख होता है, और बिगड़े स्वभाव से सबको दुख होता है, खुद को भी दुख होता है, औरों को भी दुख होता है। ज्यादा ठग लेवे, ज्यादा रुपया के ठग लेवे, तो इसमें दिखता है फायदा नहीं है इसमें। जितना सरल जीवन है, शुद्ध जीवन है, निर्मल जीवन है, आवश्यकता कम थी, संसार की आवश्यकता कम से कम हमें जरूरत नहीं हमारी, तो ऐसे हम बहुत ऊंचे पढ़ सकते हैं। अपने आप कसौटी कैसे देखे कि पहले अनुकूलता प्रतिकूलता का कितना असर पड़ता था, अब कितना पड़ता है। अब थोड़ा भी पड़े क्यों, हमारो असह्य होना चाहिए। इसमें हम स्वतंत्र है, अनुकूल परिस्थिति बना ले, इसमें सब स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं है। कितना ही आविष्कार हो, कितना ही करो, वो स्वतंत्र अनुकूलता बना लेगा क्या? नहीं बना सकते। और स्वभाव वाला शुद्ध करने में सब स्वतंत्र है, और ये सदा पूंजी साथ चलेगी, मरने पर भी पीछे थोड़ी रहेगी। गीता ने कहा योग भ्रष्ट होगा, वो अंत में चरित्र मना होने से योग भ्रष्ट होगा, तो भी कितना ही श्रेष्ठ हो गया। एक मिडिल में एक नंबर पास हुआ और एक एमए में फेल हो गया, तो फेल हो गया वो एक नंबर से कम है क्या? मिडिल में एक नंबर पास हुआ, एक नंबर सबसे ऊंचा नंबर आया, पूरा का पूरा 100 का 100 नंबर आ गया पूरा, और एक एमए में फेल हो गया बिल्कुल। तो एमए का फेल, मिडिल का एक नंबर, क्या वो एक नंबर का ऊंचा हो जाएगा? आज कहते हैं एमएम फेल है, ये प्रशंसा होती है, फेल होने की प्रशंसा होती है। कैद में जाने से आदमी की फजीती होती है, कैद में गए हुए हैं। आज कैसा स्वराज आंदोलन 2 बार 3 बार कैद गए, प्रशंसा होती है, कैद गए प्रशंसा होती है। तो इस तरह से हम फेल होते थे, हम पास होते हैं, पास होने वाले से ऊंचे हो जाते हैं। ऐसा रास्ता है हमारा, ये इतने लाभ की बात है। उत्साह रहो, उत्साह उत्साही आदमी ले कठिन काम शुरू हो जाता है। अब जहां अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रवेश हो जाते, फैल हो गए भाई, हमारे पर असर पड़ गया। ऐसे हम हो सकते हैं, प्रत्यक्ष आओगे सुशुभ कर तो प्रत्यक्ष फल है। अनुकूलता प्रतिकूलता आवेगी ही, सब गाई है। शास्त्र में आया है अवश्यम भावा भावानाम प्रतिकारो भवेद यदि तदा दुखे न लिप्यत न राम युधिष्ठिरा। जो अवश्य भावी होने वाला है वो तो होवेगा, उसको मिटा नहीं सकते आप। अगर उसका प्रतिकार होता तो नल राम युधिष्ठिर, नल है युधिष्ठिर है भगवान राम है, इनके सामने प्रतिकार आती ही नहीं। आज प्रतिकूलता मिटाना अनुकूल लाने में बड़ा उद्योग कर रहे हैं, बड़ा भारी उद्योग कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, आविष्कार भी कर रहे हैं, सब तरह से प्रतिकूल मिटे। तो अवश्य भाव भावा नाम प्रतिकार, अवश्य भाव यदि प्रतिकार नहीं होता भाई, अगर होता तो दुख नहीं आता। नल राम युधिष्ठिर, नल है राम है युधिष्ठिर हुए, दुख नहीं आना चाहिए। तो भाव तो आता है, परंतु इनमें क्या बात हुई, प्रसन्नता ज्ञान गताभिषेक तथा नमले वनवास दुखत मुखान पद श्री रघुनंद रघुनंदन से सदा सुसामंगल मंगल प्रदा। भगवान राम जी को राज्याभिषेक सुनाया गया तो कोई प्रसन्नता नहीं हुई, और उनको वनवास सुना दिया तो कोई मिलता नहीं हुई। तो ये असली चीज है, राज्य मिलना न मिलना बढ़िया चीज नहीं है, अपने दोनों में सम रहना ये कितनी बढ़िया चीज है। राम जी के तो वृद्धि हुई इस बात में, जब सुमंत्र गए राम जी के पास ले चले तो रघुकुल दीप ले चलाई, मान दीपक हुआ दीपक, और फिर क्या जाए दीख रघुवंश मणि। पिताजी को व्याकुल देखा तो रघुवंश मणि, तो दीपक सुमणि का तेज होता है उधर, और फिर सब बातें सुनी तो मद मुस्काय भानुकुल भानु, दीपक राम सूर्य सूर्य साक्षात भगवान, और मुस्काय वनवास की बात सुनते मुस्कुराते हैं, तेज बढ़ गया भानु, दीपक था दीपक और मणि हुआ, मणि होकर सूर्य हो गया। कहा कि बड़ी आज तो बड़ी बात है, चौगुण चाहू चार गुणा सुर चार गुणा, मुनि जन मिलन विशेष बनर सब ही भात हित मोर, तिन में फिर आयुष बोरी, और फिर सम्मत नहीं तोर। मैं तो बड़ा भाई लगा ऋषियों का संग तो होगा, और उसमें पिताजी की आज्ञा होगी, और माँ को कहते माँ तुम्हारी सम्मति है इसमें, अरे सम्मति को तो इसका की हुआ सब, मैं कहते माँ तुम्हारी सम्मति है, अरे भरत प्राण पी रे बाबू राजू सब विधि मोगी सनुजू सब विधि सब तरह से मेरे अनुकूल है, जो न जाऊ बन ऐसे हूँ काजा, तो प्रथम गणीय मोई मूर्ख समाजा, ऐसा मौका मैं चूक जाऊं तो मूर्खा में शरण वंदर में हमारा हाथ ही पहला नंबर, कितनी खुशी आई है। चार गुण चार हुआ मुंजन विदेश बने, ये तो एक दिन पितु आयुष बोरी, फिर सम्मी तो ये भरत प्राण पी रहा हो राजू, तो ये चीज है असली, ये आखिरी बात है, राज करना आखिरी बात है, सब तैयारी हो गई, बदमाश हो गया। मन सीती रीति रही हर सी तत्काल, मन चीती रीति रही, मतों के तो स्वर्ग देर बलि बैठो पाताल, बलि ने क्या सोच देख करके मैं स्वर्ग राजा हो जाऊं, ऐसा बैठो पाताल में पृथ्वी पर नहीं रहा, तो आधी बात नहीं है, परंतु मन में बसते रहे उसको कौन मिटा सकता है, किसी ताकत मिटा, तो असली उन्नति तो ये है। जो ये हमारी चर्चा ऐसी है इस तरह से, तो इसमें विशेष लाभ उठाओ भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ला दशमी विक्रम संवत 2054 7 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।